rakott gyermekek a trolébuszokban. Milyen ez a szakma? Mondja a rocker. Az egész arról szólt mindig is, hogy megfújtsák a fiatalok elméjét egy gyors fugásra. Jól mondták a keresztények, hogy ez a sátán zenéje. A sátán baba puncit akar. Ezért kimondom, hogy a rockzene a pedofília melegágya. Szerintem, ha rányítnánk a legtöbb rockzenészre a lakásában, akkor szinte biztos, hogy egy kis bolobaszása közben találnánk őket. Mindegyik rockzenész pedofil. Mindegyik rockzenész bolobaszó.